بسم الله الرحمن الرحيم. مناقب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما مناقب دد فتح مكي نمخ اسلام روڑے او مور اپلار د فتح مكي نرش اسلام روڑے دا اللہ حبیب صحابی دے او وحی بے ورطلی کلا دید دمشق والیو دو عمر رضی اللہ عنہ دفارا فرمائی و بیهی قال حدثنا محمد ابن یحییٰ قال اخبرنا ابو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن ابي عميرة رضي الله تعالى عنه وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او دیو دا اصحاب دا مرگرو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمنا دید نبی کریم علیہ السلام نا روایت نا کلکی انہو بشک نبی علیہ السلام قال لمعاویتا فرمائی دیو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہوتا اللهم اجعله هاديا يا الله وغرزه دا معاوية رضي الله عنه هدايت كون کے خلق تا جدي خلق له هدايت سيد خير طرف سے رابلي مهديا او پخپلن دے لار مندن کے وی وحد به او هدایتو کی دزف زری نورتا هذا حدیث حسن غریب وبهی قال حدثنا محمد بن یحییٰ قال اخبرنا عبداللہ بن محمد النفیلی قال اخبرنا عمرو بن واقد عن یونس بن حلبث عن ابي ادريس الخولاني قال لما عزل عمر بن الخطاب قالت معزول کرے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ عمر بن سعد عن حمص و حمصنا اغید الولایت و مشرین معزول کل ریکو واللہ معاویتا نوالی جوڑ کرو معاویہ رضی اللہ عنہ وَوَلَّا مُعَاوِيَّا وَوَلَّا فَقَالَ النَّاسُ خَلْقِ عَزَلَ عُمَيْرًا عُمَيْرِ مَعْزُولْكُ وَوَلَّا مُعَاوِيَتَا وَمُعَاوِيَ رضی اللہ عنہ وَالِكُ فَقَالَ عُمَيْرٌ نو میر ویلیو عمیر ویلیو رضی اللہ عنہ ویلا تذکر معاویت اللہ بخیر مرایا دوئی معاوی رضی اللہ عنہ مگر پخیر سرا فینی بیشک ادچین صحابی وئی ماوری دری دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمیر رضی اللہ عنہ وئی یقولو چید معاوی رضی اللہ عنہ بارک وی اللہم اہدی بھی یا اللہ جدت و ذریع خلق و تہدایت کی مناقب عمر بن العاص رضی اللہ عنہ وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا ابن لهيعة عن مشرح ابن هاعانا عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلم الناس خلق اسلام روڑے و آمن عمر بن العاص او عمر بن العاص ایمان روڑے دا مشهور صحابی د پتال د حجیبی ایمان روڑے او جو کرا تده د مصر والی جوڑ شوے او دا مصر د فتح کرے مو وَإِنْ خَلَقُوا إِسْلَامُ رَعُوا وَآمَنَ عَمْرُ بْنُ الْعَاسِ اے دفتح نمک کی دے پخبل امینا راغ پہ اسلام کی داخل شو و حجرتیوں کو مدینی منوریتا او خلق اسلام رعو دے یرنا دیکھ گرا جی فرق کی ذکر کو دیر اللہ حبیب تراغ چیمان راڑی تردی چی مجینی تراغ ندی ایمان راو پخفل اخوخا او خلق اسلام روڑیو یاد یرنا یاد رغبتنا هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیث ابن لهیعة عن مشرح وليس اسناده بالقوي سند قوي زيدك ابن لهيعة ضعيف راويه وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو أسامة عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة قال قال طلحة بن عبد الله عبد الله بن طلحة رضي الله عنه إلي كما أريد لي بي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول فرمائي إن عمر بن العاص من صالح قريش عمر بن العاص داد نيكان ورد قريش نبيك هذا حديث انما نعرف من حديث نافع بن عمر الجمحي ونافع ثقة ثقة مجدد وليس اسناده بمتصل ذي سند متصل ابن ابي مليكة لم يدرك طلحة بن عبيد الله دد اغزمان ندمدني مناقب خالد بن الولید رضی اللہ عنہ دالو بہادر او د شاہ سوار نو د په حدیبیہ کی ایمان روڑے اے د حدیبیہ د مکی د فتح پر ایمان کی ایمان روڑے او د غنو غزا غانو کر اللہ د حبیب سرو او کم خلق چی مرتد شیو ندد پلاسو داغی قتل شیو غط غطلا کی فتح کری او دے بیا پخفلی بستری افاد شیو فخلافت دو مر رضی اللہ عنہو کی فحبس کی بعد علماء لکی جی مدینہ منورہ کی افاد شیو خدا خبر بعد غلط ثابت کرینا چدا سی درست نے وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال فرمائی دے نزلنا مغران آزد شیوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منظرن یو زید را تو زید ہوتا فجال الناس یمرون تیر شیوز گردی دریو خلق کی تیرے در فيقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال رسول صلى الله عليه وسلم بمن هذا يا ابا هريره لا سوق دي تيري فاقول فلا ما بفلانه فيقول الله حبيب نعم عبد الله هذا دیر خبند دا اللہ جدا یقول من حادا دا اللہ حبیب ویدا سوکے فاقول فلان ماوی فلانے فیقول دا اللہ حبیب ویسا عبداللہ حادا دا دیر بد دے دا اللہ بند دا دا دیر پار دا اللہ حبیب ذکر کول وی فاجر فاسق زن وقفا غفلنا فرمانو ذکر کی چه خلق تی فیرشی زان تی ساتی حتی مر خالد ابن الولید تیرشی و خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ فقال من هادا ویا سوزی قلتو هادا خالد ابن الولید دا خالد ابن الولید دے قال نعم عبداللہ خالد ابن الولید وی دیر خده بند دا اللہ خالد ابن الولید سیف من سیوف اللہ دا یو تورا دا تور دا اللہ نام چید کفار پتی ریستنا دا دا اللہ پتورو کی یو تورا دا او کافر پتی ریستی حالا حدیث غریب ولانا رسول زید ابن اسلم السمان من ابی حریرہ رضی اللہ عنہ وهو حدیث مرسل عندی وفی الباب عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نحضر خالد رضی اللہ عنہ داد نبی علیہ السلام دا اللہ دستورن یوتروا مناقب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ داد اوز قبیلی مشورو لکا سعد بن عباد رضی اللہ عنہ دا خزرش قبیلی مشورو دی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ دا مصب بن عمیر رضی اللہ عنہ پلاس اسلام روڑے لکا دا نبی اسلام دا حجرت نمک کے غمدینی منوری تلاو او انت به خلق لدعوت ورقولو قران به ورتخيلو او تا دا ته جیب صحابي چې کله اسلام راو نو خپل قبيله ثوي وي سلام رجال کو و نساء کو علي حرام تاسو د سړو زنانو ټول خبرې د ماباره حرامي تر دې چې اسلام راړی نو ټول اسلام راو اجې په بدلو هو د خندق کې د الله د حبيب سره او په هغه خندق کې په دې رب لګي د له په دې لاس کې چې هغه ته حل وای نیو میاد جونده او بیا زخم نوین روان شو او دین شهید شو دا لوشان والا صحابی و بیهی قال حدثنا محمود ابن غیلان قال احبرنا وکیع من سفیانا نبی اسحاق عن البرائی رضی اللہ تعالی عنہ قال اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فهديتي پیش کړی شو نبی عليه السلام سجا مزرخمو فجعلوا شروشو گردیدری صحابه یعجبون من لینه تعجب کولو د نرم والد دیره همنا چرا سمر عجیب باریک و نرم ریخم دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و فرمائل اتا عجبون من هادا آیاتا ستاجب قوید دینا لمن آدید سعد ابن معاذ ویخام خارمان رمبان د سعد ابن معاذ رضی الله عنه هغه رمال چې سره کې لا شکای پوزا شکای ولا سکی راخنی آتا مندیل دیتا مندیل وی داد ندل نلے ندل نقل توی دیتا مندیل زکوی چیدی او نبلتا نقل کی اباوی ندل خیلو لوی نو دی مندیل تا زکا مندیل وی چید لاسو خیری میری پدی چکی لمنا دیلو سعد ابن معاذ جمد من دی اللہ رمالند سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ فجنت کے احسن من حاغا دیر خیست بید دینا وفی الباب عن آنس رضی اللہ عنہ حاغا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جريج قال حدثني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت جمار بن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فرمائل وجنازه سعد بن معاذ بين ايديهم او جنازه سعد بن معاذ رضي الله عنه ذي وی فرمائل احتز له عرش الرحمن وی اخوزی دود دد مرگ دو جنا عرش در رحمن عرش دد مرگ دو جنا اخوزی دو پدی کدو لما اختلاف دے چداولی اخوزی دو سو کوئی ظاہر بان حمل لے عرش خوش علینا و خزیدو شد سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ روح بما ترازی آو عرش دا اللہ مخلوقات رکے پاہل کم تمیز دے لکتنگ کانی ونی گٹو کی تمیز دے و ان من حال ما یحبت من خشیت اللہ او بعض علماء لکلی جیسر کی احتز دا اہل العرش دا عرش ملائک کی عرش پور تکڑے و نور ملائک دا خزیدن او دا خزیدون مراد دا اغی خوشحالی دنی وفی الباب عن سعید ابن حزیر وابی سعید ورمیسا رضی اللہ عنہم هذا حدیث غریب صحیح وبه قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن قطعان عن انس رضی اللہ عنہ قال لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال ترى پور تکریش و جنازة سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ فقال المنافقون منافقان ویلو ما اخف جنازته منافقان ویلو داماد تعجب دا سسپکد جنازة دا خورو درانن دا وَذَلِكَ لِحُکْمِهِ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ او دی منافقان دا سپکاوی دیو جنکولو چی ویدی فی سلکڑی دا بنی قُرَيْظَةَ او بارا کسی دا دی قتل شی لکا واقعا در لکی رو فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دا قبر نبی کریم علیہ الصلاة والسلام ترسی دلیوہ فقال لي فرمائل ان الملائكه كانت تحمله والملائكه ضد جنازه پورته کړي ورته په خپل کوش پکا لګي دا درنواله چا محسوسون نا ملائک پور تا کړي وا هاغا حدیث صحیح غریب مناقب قیس ابن سعد ابن عباده رضی الله عنه وبه قال حدثنا محمد بن مرزوق البصري قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثني ابي ان سمامان عن رضي الله عنه قال كان قيس بن سعد وقيس بن سعد رضي الله عنه النبي عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه والسلام نے داسو ومنزلی دداسیو صاحب الشرط من الامیر صاحب الشرط شرط وی آغا اعوان دو سلطان تا دبادشاہ انداب سنکو تا اے دیو یوی بمنزلت صاحب الشرط من الامیر دیت منزلید صاحب د شرط د امیرنا دا شرط ستوئی یو توائی فدد اعوان دولاتنا لکسن پولیس او فوجوی قاوزی پدی نمزکا موسوم شن شدی سا علاماتی دا جامو دا لباس باغی دی دا نور و خلقونا پی جندیشی ندی پا منظری دا صاحب دا شورت دا امیرنا قال انصاری یعنی مما یلی من اموره وی قد کویها غا چینی دے والی و مشرد امور در امیرنا آغا چی سوئی کارنے ور تسپار دی آغا کارنکے دا اللہ دا حبیب جو کارنو نا کارنو دے والی داغی زموارا و مشرد هذا حدیث حسن غریب لا نعرف الا من حدیث الانصاری وبه قال حدثنا محمد بن یحیٰ قال اخبرنا الانصاری نحوه ولم يذكر في قول الانصاری مناقب جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ انا مشهور صحابه کرام نه یو زر او یو نیم زر او صحیح حدیث دنه منقول نی 1540 دې الله د حبيب سره پاتل له غزا غانو کیو او نظر په اخر عمر کې کمزور شوه او دې په مدینه کې وفات دې په سلور ميا امکان دې هجرای کی او د 94 سال عمر اوس په کم سن کالا وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة في قول يقول لاره چدا آخرانه و دا اچانه چوفات شوی جید صحابون پا مدینه کی يقول دا تره زداد ابلوی جلیل القدر صحابی دے و بیه قال حدثنا محمد بن بشار قال احضرنا عبد الرحمن بن مهدین قال احضرنا سفیان محمد بن منقدر عن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم راغلي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل نو سور فخشرا ولا برزو بر ولا برغول دا یو خاص قسم او د اسنونا درزون او د دې جمع برازین راضی او علامه سیدی وای دا هغه ترکیه شنو تا وای دا ترکیه شنو تا وای بردین دردو جمع برازین راضی هذا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا بشر بن سري عن حماد بن سلمہ عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبخنا اغفر ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله البعير پاش پدو اے ليله البعير دي توي چه کلا اغشبانی دی جابر رضی اللہ عنہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخوستے ہو پد اغشبے و ایماتا پنزوش کارتا بخنا و مغفرت گختے ہو تا سمر الوی مقام دے دا اللہ دا حبیب یوزل دعا سمر الوی شہن عدلِ پیوش پا 25 مرتبہ مغفرت سوال کرے هذا حدیث حسن غریب صحیح ومانا لیلت البعیر سنم ماروی من غیر وجہ آج روایتی شویر لگن اتری کون نجابر رضی اللہ عنہونا انہو کان مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر دے دا اللہ دا حبیب سرو پیو سفر کی فبا بعیرہو خرسکڑو دوخ پا نبی ریح السلام وشترت زہرہو او دا شرکڑی وسولد دی الالمدینہ تی تر مدینی منوری پوری دا اللہ حبیب بانیو خرسکو خویزم پی مدینی پوری شرک دار چشور وزم یقول جابر جابر رضی اللہ عنہ لیلہ تابعت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم البعیر آغش پچ خرچ کرنے پا نبی علیہ السلام استغفر لی 25 مرتا ما تے بہن اختوا پنزی وشکرتا د پنځویش کرتا ورته د غشان ویلو کان جابر نو جابر رضی الله عنه قد قتل ابوه چو شهید کړه شو والد داخل عمرو ابن حرام رضی الله عنه یوم احد پرذود وترک بناتن ریخ وی غنی لونا نه فکان جابر یعودهن او جابر رضی اللہ عنہ چراغی عیال داری بے کولا داری خرچم کولا بدوا جامی لباس وینفق علیہن آدیب مال لگو نفاوی نو نبی علیہ السلام یبر جابرن احسانات بے کل جابر رضی اللہ عنہ سرا ويرحمه وقد رحم كل چپلار شهید شه او قد تم رب بوج دے نند سر در رحم او دے احسان مو میرے لے کولا ها قد روی فی حدیث ان جابر النحو هذا مناقب مصعب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ داد لوی صحابه کرام نه هجرت کړو حبشه تا د په بدر کې د الله د حبیب سره او د نبی رسول سلام په ځا قضی ثانیه نه مدینه ته دیګلې ول تخلق القران خیا او د دین په هور کوا او دا ولنه سره دی چې په مدینه کې د جمعې جمع کړي وا د په زمانه د جاهلیت کې اسلام نور او ډېر په خوشاله کیو یو جوړ غثار وا خپل بما خام وا یو فراد بین مخه نل کې دو بلبکی خوده شو چې کله اسلام راو نو ډېر د دنیا نبی رغبت شو هغه دا شرم نه دا څه لکه شو وا د ډېر سختې د وجه نه په یو صادر کې ټول ژوند تیر کړي او په دغه صادر کې شهید شوه او دا خپل صادر کفن جوړ شوه ډېر شه مسلمانان د دې لاسو مدینه کې جوړ شوه داو سر سمعاز ابن سعد ابن معاذ ذکر سے شدام دد دو جنا ندا اللہ و حبیب نے اجازت غسن بی آئے و لجمع کولا دیکھ و حد کی شہید شہے آو صدقا سا سلویخ کالا یا سلویخ کالا عمریو وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن حباب رضي الله عنه قال حباب رضي الله عنه هاجرنا منغا هجرت کړو د نبی کریم صلى الله عليه وسلم سرا مکہ مکرمه مفریح و مدینه تراجو نبتغي وجه الله او موږ لټول وجه د الله فوقاجرنا لله دعاتي شو اجر زموږ په الله باندې فمننا موږ کې منا شوک ما ته چې مرشول ولم یاکل وی نخر من اجره د دې اجر خل نشین څه شی په دنیا کې ټول اجر ورته قبر او خیرت نرا جمع شو دنیا کې سمزه چرچه او سی او نکتل ومننا ممکن منا رسوك اين عتله ثمرته اين عتله ثمرته فخشوا غيل رمي وداوي فهو يهدبها نغد عمي وشكوي وإن مصعب بن عمير مات مصعب بن عمير رضي الله عنه وفات ولم يتركني وطريق الله ثوبا مغلي وجاما كان هدا صحابه اذا غطوا به راسه شفا خادر كبه ورتصر قطكو خرجت رجلاه ند صادر د کفن نبی اختیب باروتی اختیب بی کفن سرگن دی پاتشوی وین غطوا به رجلیه او کفیب ورتپٹی کی خرج راسه نو سر به سرغم شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل غطورا سو پټکای د تسر دد وجد ولا رجله الاذخر او پدې خو ور تسر غړ واښوي داد دی کفن هاذا حدیث حسن صحیح فویقا حدثنا حناد قال حدثنا ابن ادریس عن الاعمش بن عن خباب ابن الارت نحوه مناقب البراء ابن مالک رضی اللہ عنہ مناقب البراء ابن مالک رضی اللہ عنہ دادیر لوی بہادر صحابی دادا انس رضی اللہ عنہ انس بن مالک چورتوئی دا غرورو دفلارو دمورنا دے پوہت کی شہید شوئے دے پوہت کم دا اللہ دا حبیب سرو دین عرصتو دادیر لوی بہادرو ویو سل مبارز بد قتل کری مبارزین دیتا وی دا جنگ نمخ کی با تکراو پالوانان رووتن او دا عام جنگ نمخ کی باغی جنگ کو ندر ویو سل کسان رو دیو سل وارے سول نمبر پا نمبر قتل کری وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي زياد قال اخبرنا سيار قال اخبرنا جعفر بن سليمان قال اخبرنا ثابت وعلي بن زيد بن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائي كم من اشعثا دیر ببر سری چه سر منگز نه غرم نه آو ویختی تیتر بیتر پراسری اغبارا آو بدنی پا دونو که کرنه زی تیمرینی زی تیمرینی خاوند زرو جامو دی دو زری جامینی کمیس پر تبلنگ لا یوبه لا لا لا یوبه له اے دد پروان شکیلے سو پرت ګوری قدر لنا التفات ورتن کای خلق له حضور سپد دے لو اقسم علی الله لا بره او پالا دن گران دے که قسم پا اللہ اخری نخام خابری کئی بدل اللہ پا دی قسم کی او ددغا لو خلقنا یومنهم البراء ابن مالک دبین او براء ابن مالک رضی اللہ عنہ دے کدوی چی قسم دے چی اللہ بدا سی کئی یا نبا کئی نو اللہ دے پا قسم کی پاتے نراو دی دم را قرب و تعلق د مالک او خالق سره ورته حاصل نه هاذا حدیث حسن غریب مناقب ابی موسی الاشعری رضی الله عنه د دنم د عبد الله بن قیس د په مکه کې اسلام راوړ او حبشی ته هجرت کړي بیا کشتی والاو سرم مدینی تراغنے او دا اللہ رسول پا خیبر کیو دے عمر رضی اللہ عنہ دا بسری والی جوڑ کھڑے او دے ریلاکی دا فتح کری او دے بیا پا مکہ کیو فات شوے وبه قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي قال حدثنا ابو يحيى الهماني عن بريد بن عبد الله بن ابي بردة عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال شذي فرمائي يا ابا موسى وی اے ابو موسیٰ لقد اعطیتا مزمارا بیشک در کڑشو دیتا تخیست آواز من مزامیر آل داود دخیست آوازن د داود علیہ السلام نا تا تخو خیست آواز ملاو دے مزمار نہ مراد دی دے کی خیستا آواز دے او آل داود نہ داود رے سلام پخفل مراد دے کلد آل فلان اطلاق پر نصب آنم کی داود علیہ السلام دیر بہترین خیستا آوازو چی زبور شریف بیلستو ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ دیر خکل آوازو پتول صحابو کی ددغن دی خوش آواز سوکنو نز قرآن لستو او نبی کریم علیہ السلام ورت غدنی ولیو اس صحابیات و مورت غبنی او نبی علیہ السلام ورت خفل غبنی ولی و یو ذری یو شپو دریدو موزی کولو تحجر ند نبی علیہ السلام بی بیان ند قرآن ہو ریدو دیر خوک آوازو قرآن دا اللہ کلام دے او چکل خکل لستیشی ننورم دی خوندو لذت سیواشی مناقب وفل بادن برید آوابی حریر و آنسن رضی اللہ عنہم مناقب سعد سہل ابن سعد رضی اللہ عنہم دالوی جلیل القدر صحابی دے نبی علیہ السلام کی وفات کی دو دے پینزن لکھ کالا عمر آو دے پا مدینہ کی وفات شوئے یو قوم دام دے چیدہ خیرانے دے پا مدینہ کی لکتا سمخ کی پیر سرکا اختلاف حضور کوئی وہو آخر مماتا بالمدینہ من الصحابہ باز دے ذکر کرے چدا خیرنے شخص دے د صحابون چی مدینہ منور کی وفات تے فبیہی قال حدثنا محمد بن عبداللہ ابن بزیع قال اخبرنا الفضیل بن سلیمان قال اخبرنا ابو حازم بن انصال بن سعد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمن الله الرسول صلى الله عليه وسلم سروا يحفر الخندق اي خندق كنستو اي خندق كنستو ونحن ننقل التراب من خارج لوني فيمر بنا ذا حبيب فمنتريدو فقال نداسيوي اللهم لا عيش الا عيش الاخره الا نشت دجوان باقی مگر ژوند اخرت فاغفر للانصار والمهاجران نبخنو کے انصار و مهاجرین تا هدا اشعار نو بلکہ علماء کرام لکھنی دائے غیر موجود کلام دے وزندار منے لکد شیر پشان او دار ابن رواح رضی اللہ عنہ قولو اللہ حبیب وغز نقل کرنے دے ہاگا حدیث حسن صحیح قریب من ہاگا الوجہ ابو حازم اسم سلمة بن دينار الاعرج الزاهد وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبة عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اوچي بداسمي اللهم لا عيش الا عيش الاخره الا نشت دجوان باقی مگر جوان دا خیرت فاکرم الانصار والمهاجرا نتر عزت من کے انصار و مهاجرین هذا حدیث حسن صحیح وقد روی من غیر وجه نانس رضی اللہ عنہ باما جا فی فضل من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصحبه باب دے پا بیان دہا غشا کی چراغلی پا فضیلت دہا غشا بارکی چغی نبی علیہ السلام تتنیو وصحبه ومر گرتیائی ورسر اکلیوا وبه قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي البصري قال حدثنا موسى بن ابراهيم بن كثير الانصاري قال سمعت طلحه بن خراش يقول شيء فرمائے سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول اي سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم یقول اللہ حبیب لا تمس النار مسلمن دبما تکی ورد جہنم غم سلمان رآنی چی زی قتلیم او رآ من رآنی یا قتلیم یا غچر چی ز قتلیم یعنی صحابہ دیو تابعین دی دا دمر خیر القرون چدئی تیدا بشارت ورکو لدے کی ذکر دا تابعینو او دا صحابہ اکرام راغے قالت والحتو فقد رئیت جابر بن عبداللہ ویما قتلو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ وقال موسیٰ وقد رئیت والحا ویمات والها قتل وقال ایا وقال لی موسیٰ ویماتا موسیٰ ویموسیٰ ابن ابراہیم وقد رئیت لی ونحنو نرجو اللہ ویتا قتل وقد رئیت لی آوشت تا قتل یمو ونحنو نرجو اللہ امو میت ساتو چه مونگ بم اللہ پلی بشارت کی وردن کی وی موسیٰ ابن ابراہیم جدی بشارت تفسید صحابہ تابعینو رضی اللہ عنہم پوری نکولو داغی پوری داسی نکولو بلکہ خبر عام کولا خبر عام گرزولا هذا حدیث حسن غریب لا نعرف الا من حدیث موسیٰ بن ابراہیم الانصاری وروالی ابن المدینی وغیر واحد من اہل الحدیث عن موسیٰ هذا الحدیث وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاویت عن الاعمش عن ابراہیم عن عبیدت وهو السلمانی عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس قرنی ورط خلقك زما في عيدا ثم الذين يلونهم بیا کسان چی دوی سر دی دیدینی تابعین ثم الذين يلونهم بیا کسان چی دوی سر دی دیدینی تبع تابعین ثم یاتی قوم بعد غالف بیا برایشی و قوم دین پس تسبق ایمانهم شهاداتهم وانکی بقسمون دوید گواہونا او شہاداتهم ایمانهم یادا سی ہوئی وانکی بگواہی دوید قسمنونا وفی الباب ان امر و امران ابن حسید و بریدت رضی اللہ عنہم هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في فضل من بايع تحت الشجرة باب دو بیان فضیلت دہا اچاکی چې هغه دونه د لان نه د الله د حدیث سره بیعت کړو. ودی قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا الليث عن جابر بن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار احد نبذن في ورته وتن من من داشان بايع تحت الشجره چدون دلان دي بيعت کنه بيعت الرضوان هذا حديث حسن سيئ باب في من صبا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم دا چا ورکی چار الله حدیث مرغرو تبدر دوی و بهر وی قرات اسما محمود ابن غیلان قرازم ابو داود قرامبان شعبتو ان الامش قال سمیت زکوان ابا صالح عربی سید الخدری رضی اللہ عنہ قال لے فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا تشب اصحابی زما صحابو تب بجر دی موائی زما صحابو تب بجر دی موائی دی بارک داسسپ کے خبر مکوئی فوالذي قسمني بعذات نفسي بيديه چه زمان نفس و روح دا غلاس کے لونا حدثم کچریو پتاسو کے انفق مثل اوہد النہبا اولدئی فمثل دوہد دا غرم رس رضا حلال مال دے اخلاص سر اولدئی ما عدرت مدد احدهم نجے براگیر نکی مد یودا ہوئی ولا نصیفہ آون بی مداغی ایدر سوا سنورمی سے تمد ہوئی ددی سنور د سوا سلور می تم مدوئی او نصیف نصف مراد دے ولا نصیفه دا نصیف پا وزن دا رغیف دے دا نصف توینی میتا ويعشر عشير وثمن ثمين ونصف نصيف كشاي مدخر صحابو کی یوم خیرات کړو یا نیم مدخرات کړو نائر چفاغ یوم مد و نیم مد بان سملاوی دل ننک دو حد غرم رسو کو لگئی نو آغم راجر و تنش ملائی دتا وقت ضرورتو تنگی دا حالوا او دا اللہ دا حبیب پا مدتا و نسرت کی دا پیشی لگی دی اللہ مولای سری منکم من انفق من قبل الفتح و قاتلہ اولائی کا اعظم درجتا ننشر سیدے مدد آوئی تا مدد شواس درمی سیتا وئی او یاد آوئی نصف تاہر حدیث حسن سیئن ومانا قوله نصیف یعنی نصف مدده نم مدده وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال اخبرنا عبيدة بن ابي رائي تطا عبد الرحمن بن زياد بن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في اصحابي دا الله الله دې کې منسوب دې اتق الله اتق الله الله نا ويري گئی بیا د الله نا ويري گئی في اصحابي په حق د مرګ زما کې د دې په حق کې ګوره کمه او نه کوي د هیته ګوره بدر جون وای دا زما مرګ دی لکه څنګه یو مهربان پلار د اولاد بارکی وي دا چې الله حبيب د صحابه کرام بارکی وي لا تتخذوهم غرضا بعدي منی سيد د خبرو د پار دان پس زمانا فمن احبهم فبحبي احبهم سوچ دوی سر امینا کئی نو پس عبد دا محبت زماد دوی سر امینا کئی ومن ابغض وهم فببغض وی ابغض وهم او سوچ دوی سر بغض کی نا کئی نو زماد بغض دو جنو دوی سر بغض کئی ومن آزاهم فقد آزانی او چاکی دوی تا تکلیف رسولو نو بیشک مالے تکلیف رو رسولو ومن آذانی چا جمال تکلیف رسول فقد آذن اللہ اغلال تکلیف رسول ومن آذن اللہ سوک چلال تکلیف رسائی یوشک ان یاخذہو ان قریب لچلے رونیسی او دنیا آخرت کی ورط سزا ورکیم هذا حدیث حسن غریب لا نعرف الا من هذا الوجه وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو السمان عن سليمان التيمي عن خداش عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليدخلن الجنه قام خادن في جنته من بعد تحت الشجره چاچ بے اکڑو داغون دلان دی الا صاحب الجمل الاحمر مگر خاوند اخشور اغس اوخو سر روخو او داغی سر رمو داغی او سڑے اوختی رکشو چاو سے راشد چید اللہ دا حبیث سر بیاسو ندوی چید اخفل اوخو ممم دارا صد دے آتنا دیر محبوب دے داد دے آتنا دیر ماتا محبوب دے بعد ویداجد ابن قیس منافقو حالا حدیث حسن غریب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن جابر ان عبدا لحاتب يا غلام ده حاتب رضي الله عنه راغل رسول الله صلى الله عليه وسلم تا يشكو شكايت كون ده حاتب رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادل يا الله رسولا لا يدخلن حاتب النار قام خادن کی و حاسب رضی اللہ نور تا فقال اللہ حبیب و سوی کربت درو دیوی لا یدخلوها ابن جن کی دیورتا فینہو شہد بدرن والحدیبیتا دیکھو بدر و حدیبیتا حاضر شوی او اللہ دعاو تدبخن و مغفرت اعلان کرے بدرین بخلی او حدیبی والا بارکی ملی لقد رضی اللہ عن المومنین ایدی بایونک تحت الشجر فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینت علیهم و اثابهم فتحا قریبا هذا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا عثمان بن ناجي عن عبد الله بن مسلم ابي تيبه عن عبد الله بن بريده عن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من احد نشته وطن د مال مرغورو نه موت به ارض چې هغه وفات شي په عظمت په ولا کا الا بو اسم غرا پورته کول به شي دا صحابي د قبرنا قائدا دغه د دغالا کې د خلق مشري ونور اللهم او دا وزید پارا رحاوی پرد قیامت ددید هدایت یو ذریعہ بئی هادا حدیث غریب وقد بیعالد حدیث عن عبداللہ بن مسلم ابی طیبا عن ابن برید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسل وهادا صحو وبه قال حدثنا ابو بكر بن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا قال رسول صلى الله عليه وسلم فرمائلي إذا رأيتم الذين تلشوبوا رياك ثاني سبونا صحابي شغي بدر دوئي قنزل كينما صحابوتا فقولوا نوائي لعنة الله على شركم وإلعنت دا اللہ دی تاسو کی پر شر بانے ویدی یا حدیث دا سی مانانا لکراغلی وَإِنَّا عَلَىٰ عَلَىٰ وَإِنَّا وِيَاكُمْ لَعَلَىٰ هُدَرُمْ فِي دُلَالِ مُبِينَ اید علانت دی ترازی دی تاسو ناکھا ہے پتاسو دی لانت دی وَإِلَانَتْ دَ اللَّهِ دِي فَاغَدِرْنَا تَارَسْتَاسُ هذا حدیث منکر لا معرفه من حدیث عبید اللہ عبد عمر الا من هذا الوجن حدیث منکر باب ما جاء فی فضل فاطمتا رضی اللہ تعالی عنہا باب دے بیان د فضیلت د فاطمی رضی اللہ تعالی عنہا کی و بہی قال حدثنا قتیبہ قال حدثنا لیث عن ابن ابی ملیکہ عن المسور ابن مخرم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر وغيف منبر إن بني هشام ابن المغيرة وبني هشام ابن المغيرة استاذنوني ما إجازة وارثي أن ينكحوا ابنتهم دا جدی پنکاور کی خفل نور علی بن ابی طالب تا رضی اللہ عنہ ہوتا سارا ابو جہل نروا جویریا یا عورایا جمیل نمیو اولی رضی اللہ عنہ نکا کولا وی ورکولا اللہ حبیب فلا آذنو لا آذنو ثم لا آذنو زی اجازت نکو بیا دی اجازت نکو بیا دی اجازت نکو ها یو وجه دی اجازت بئی الا یرید ابن ابی طالب مگر دا کی را در ابن ابی طالب ایو تولق ابنتی چه زمالو بی بی تطلاق ور کی وین که ها ابنتهم او دا غیل رفن کاوالی فینها بدعت منی دا فاطمہ رضی اللہ عنہا یو ٹکڑا دماد جی گرود گرود بدن دا یریبنی مارا بہا خفکوی مال را آغچ دیل را خفکوی دا جی پس خفکی نظم پاوی خفکی گم ويوزيني ما آغاها تکلیف رسوی ما تا چه دل تکلیف رسوی هذا حدیث حسن صحیح هذا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهري قال اخبرنا سعد بن عامر بن جعفر الاحمري عبد الله بن عفان بن بريده عن ابيه قال فرمائي كان احب النساء اور محبوب پسندانو کہ رسول الله صلی الله وسلم فاطمه رضی الله عنها ومن الرجال علي اور سرون ورتا علی رضی اللہ عنہ قال ابراہیم یعنی من اہل بیتیه دخل اہل بیت ورتا فبنانو کی فاطمہ رضی اللہ عنہ فضا او بنارنو کی علی رضی اللہ عنہ هذا حدیث حسن غریب لا نعرف الا من هذا الوجه وبه قال حدثنا احمد بن منی قال حدثنا اسماعیل بن علیہ عن ایوب عن ابن ابی ملیکا عن عبداللہ ابن زمیر رضی اللہ عنہم عن علی شلی رضی اللہ عنہ ذکر بنت ابی جہل ذکر کرو دلور دا ابو جہل رہے تھے پیغام نے گنے ہو رکھے درے ودا خبر نبی علیہ السلام تا فقال فرمائلی من فاطمتو بدعت منی داخو یو تکڑ زمانا یو دینی ما اداها تکلیف رسی ما تا چیدت تکلیف رسی وینسبنی ما انصبها سڑکی ما غچ دیل رسڑکی هذا حديث حسن صحيح هكذا قال ايوب عن ابن ابي مليك عن ابن الزبير وقال غير واحد عن ابن ابي مليك عن المسور ابن مخرمة ويحتمل ان يكون ابن ابي مليك روى عنهما جميعا ندوار ندي روايه كره وقد رواه عمرو بن ديران ابن ابي مليك عن المسور ابن مخرمة نحو حديث الليث وبه قال حدثنا سليمان بن عبد الجبار البغدادي وقال اخبرنا علي بن قاسم قال اخبرنا اسباط بن نصر الهمداني عن السدي عن صبيح مولى ام سلمة عن زيد بن ارقم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لليل علی رضی اللہ عنہ تے ویلی و فاطمہ والحسن والحسین دی بارکی ویلی رضی اللہ عنہم انا حرب لمن حاربهم زجن کون کے انداغتا کر چیزی سر جن کے و سلم لمن سالمهم اوز سلح کون کے انچ سوگ دی سر سلح کئی هذا حديث غريب انما نعرف من هذا الوجه وصبيح مولى ابن سلمة ليس بمعروف تیرا سو معروف مشهور نرے وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا ابو احمد الزبيري قال اخبرنا سفيان عن زبید بن شعر بن حوشب عن ام سلم رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام جللا دسادر پردے چولو پاسن و حسین اولی و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم بانی کسہ ان دسادر پتکڑو دی پسادر کی ثم قال لي اللهم هؤلاء اهل بيتي اے زماربا ویدا زما اهل بیتی وحامتی دا زما خاص دی حمیم نرے اذهب عنهم الرشا بوزد دوین گندگی و توحرهم تطهیرا او پاک کی دوی پا پاکولو سرا نویلی امی سلام رضی اللہ تعالی ناوان ماہم ویزم دوی سلیم یا اللہ رسولا نجون کی علی رضی اللہ عنہ پسادر جو فقال انکی علا خیر ویتن پا خیر او سادر کی دیدی وجن جنکو لنشم چی علی رضی اللہ عنہ ہوئے حدا حدیثن حسن سیون وواحسن شین دوئی فی حاضن باب او دا درتا تیر شیع امک کی پتفسیر دی سورہ حضاب کی وفی البابیان آنسن و عمر ابن عبی سلامہ و ابی الحمراء و بیهی قال حدثنا محمد بن بشار قال احبرنا عثمان بن عمر قال احبرنا اسرائیل و ان میسر ابن حبیب عن المنحال ابن عمر ان عائشہ بنت طلحة ان عائشة ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ عنہم قال بی فرمائی مارایت و حدن مانو کتریو تن اشبہ سنتر ودلن وحدیل ندری وارو مانا گانی در سمخ کی تیری دا نزدی نزدی مانا و متقارب سلمانا لی اے مانو کتر دیر مشابی سمتن وحی ات کی ودلن فتریت کی وحدیل و فتیرت کی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترسی سیامها و قعودها فولا او ناس تکید فاطمی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا تدی ناس تپاستا او طول در زیدن در نبی کریم علیہ السلام غنتیو قالت وکانت بی بی فرمائی ودا فاطمہ رضی اللہ عنہ دا دخلت کلت برادن نشک نبی علیہ السلام قامی لی آد اللہ حبیب ورطو درد فقب ملا قل بیکا و اجلتا حافی مجنسی و فقل لیکی بیکی نولا او نبی علیہ السلام لی دخل علی آش وردن نبشک فاطمی بی بی رضی اللہ عنہ قامت غبو درد من مجلس آدف قل مجلسنا فقبلت الله عبيد خلق واجلست في مجلسها كي بينون فقل ناس ذيكي فلما مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلت بمار شعو نبي كريم عليه الصلاة والسلام دخلت فاطمة راض النشو فاطمة بي رضي الله عنها فاتبت عليه راتی تشیو اپا نبی علیہ السلام فقبلت اخکل کڑیو سم رفات راسا او بے سر پور تکڑیو فبکت پجڑا شنوا سم ما قبت علیہ بیا تراختا تشو اپا نبی علیہ السلام سم رفات راسا او بے سر چسکو فدوہی قسموی خاندل فقلتو نماوی انی ان كنت ويش قوم زلازن خامخ غمان نقول ان هذه ويش قد فاطمه رضي الله عنها من اقل نسائنا دير اقل منذ زنان وزمنا فاذا هي من النساء من اتى في خدا عام زنان ون دغور دي وقت مخان دي تاخد الله الحبيب دو وفاته نازك حال لي فلما توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلچ وفات پیس نبی علیہ السلام قلت لہا اما دیتا ہوئی ہر ایتی خبر را تراتا حین اکببتی کله چې ترا کی تشوی په نبی علیہ السلام رمایل فارفات راسا کی فبکے سر دے پور تک انہوں جڑلنے سمک بخت علیہ بیات راسی کے شپا غیبانے فارفات راسا کی سر دے پور تک فضحفن توخاندر ما حملک علا ذالک سشے باعش و پتا پدی قالت انی اذا اللہ بغرتن ذہب پدغ وقت بیان اللہ ذہبی بغرات پاکون دغ وقت ہم اتا تذکر لئے بغرا اچالوئی چی چد چاراز او اچانک مخبر و اولی اغسر جندئی اخبرنی انہو میتن ماتے خبر را کوچ اللہ حبیب و فاکی من وجیہی ہارا داغ درد و بیمارین چی دارا فبکیت و نزف جراتم سم اخبرنی بے مات خبر را کوانی اسرعو اہلی لہو کنمی زدیر پجلدئی سرد اہم داوینئی پپی وشکی دو کی داوی سرد بور پسیدو لنمت کمرم وذالک حین زہبت دادغ وقت جماع خاندلو تبسم میں اکو هذا حدیث حسن غریب من آدھر وجد وقد رویا آبیش کر روایت کرشے ددی حدیث من غیر وجہ بغیر ددی وجنا عن عائشہ دو من مومنین عائشی صدیق رضی اللہ عنہانا وبه قال حدثنا حسين بن يزيد الكوفي وقال حدثنا عبد السلام بن حرب عن ابي الجحاف عن جميع بن عمير التيمي قال دخلت مع عمتي ورد بن شيم دخل ترور سر عائشه بي بي رضي الله عنها فسئلت تتقوس شوعي الناس كم يوم خلقه كان احبا ودير محبوب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فاطمه اغی فاطمہ رضی اللہ عنہ فقیل من الرجال ہوئے لکل پسرو کی زیادو خوہو کالت زوجہ آئے خاون فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کانا معلنت شواما قواما ان کانا معلنت بیشک اول رضی اللہ عنہ عزیز پوئیگم شواما دیر روجی بینی وی قواما او دیر دشپی و اللہ تو دریدو حدا حدیث حسن غریب قال واب الجحاف داود ابن ابی عوف یروان سفیان سوری قال حدثنا ابو الجحاف وکان مرمان